Bu iki şartla beraber la'da ileri sürüldü. Şart koşuldu ne? Kevn ismiha la'nın isminin olması ne? Nekiraten. Nekir olması da ileri sürüldü. Dediler ki la'nın ismi nekire olacak. Tamam mı? La'nın ismi nekire marife olmayacak. Niye? Çünkü la'nın efendim müşabeheti ma'dan noksandır. Ma'nın müşabeheti tamdır. Leyse müşabeheti tamdır. Ama la'nınkisi enkas. Nakıs, daha ziyade noksandır, eksiktir. Dolayısıyla ismin ez'afında amel etmesi, ismin zayıf olanında amel etmesi münasip oluyor ki o da nekiredir. Ama ma akva olduğundan dolayı, değil mi? Benzeyişi güçlü olduğundan dolayı ismin akvası marifede ve ismin ed'afı nekirede amel etmesi caizdir. Tamam. Şimdi örnek veriyorum. Nahu. Ma zeydun kaimen ve la raculun hadran. Amel etme şartlarını bunlar cem etmiştir. Dolayısıyla ma efendim amildir. Amili lafzı semainin ismini raf haberini nasb edenler kısmından olup Zeydun'u ref ettiği isim aldı. Kaimen'i nasb ettiği haber aldı. Ve la racülün hadıran adam da burada değil. La amildir. Amili lafzı semainin ismini raf haberini nasb edenler kısmından olup racülün ref ettiği isim aldı. Hadıran'ı nasb ettiği haber aldı. Tamam. Evet. Ve in lem yucet eğer bulunmazsa ehaduş şurutı şu zikredilen şartlardan bir tanesi bulunmazsa lem ta'mela lima merra. Değil mi? Arkada geçti, beyan ettik onları. Lem ta'mela yani lem tekuna amileteyni. Bunlar amil. Evet, amil olamazlar. Nahu. Ma in zeydun Ma in zeydun efendim kaimun ve la in raculun hadirun ve la in raculun hadir. Bitti. Ma kaimun zeydun ve la hadirun racul. Bitti. Tamam. Anlaşıldı. Peki şey vermedi. Ma Ma fiddari zeydun kaimun. Ma fiddari zeydun kaim. Evet. Ondan sonra ne geldi? Ma zeydun illa. Bu da nefin illa ile bozulması. Nefi illa ile amel edemez. وَلَا رَجُلٌ اِلَّا حَاضِرٌ وَلَا رَجُلٌ اِلَّا حَاضِرٌ. Tamam. Son bir hüküm olarak da وَلَا يَتَقَدَّمُ tekaddüm etmez, geçmez مَعْمُولُهُمَا مَا وَلَانِ مَعْمُولُ geçmez. Ne üzerine geçmez? عَلَيْهِمَا عَلَى مَا وَلَا مَا وَلَا üzerine ne yapmaz? Bunların mamulleri geçemez. Niye geçemiyor? Arkada söyledik zaten. Bunlar zayıf amildir. Ancak kendilerinden sonrasını amel ederler. Kendilerinden öncesini ne yapmaz? Amel etmezler. Geldik fiil-i muzari'de amile.